Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Οπ, οπ, οπ, οπ, με βαρύ ξεκινάμε σήμερα. Καλώς ήρθατε, ακούτε πίσω σελίδες. Αυτός εδώ που θα ακουστεί σε λίγο είναι ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Η εκπομπή σημερινή είναι κατά κύριο λόγο αφιερωμένη στον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Σατανά, τον Διαβολάκο. Θα εξηγηθώ παρακάτω. Έβαλε ο Διαβολάκος την ουρά του πάλι και σου πήρε τα μυαλά σου μέσα από το κεφάλι. Ξεσηκώθηκες να φύγεις για δε μ' αγαπάς. Και ρωτώ ποια είναι αιτία που με παρατάς. Και ρωτώ ποια είναι αιτία που με παρατάς. Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος είναι μία από τις πιο σεμνές αλλά και πιο αυθεντικές φωνές του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Δεν έκανε την τεράστια καριέρα. Αυτό εδώ μάλλον ήταν το πιο γνωστό του τραγούδι. Εξαιρετική φωνή. Αγωνιστής με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Τραυματισμένος στην Εθνική Αντίσταση. Γεννήθηκε το 1924. Πέθανε το 1992. Ο Διαβολάκος του ήταν το μεγαλύτερο σουξέ του. Τον έναν με τον άλλον θέλεις να γυρνάς, κι ό,τι έκανα για σένα όλα τα ξεχνάς. Κι ό,τι έκανα για σένα όλα τα ξεχνάς. Άλλος Διαβολάκος τώρα. Πάμε στο Χάρη Θεοχάρη, Υπουργός Τουρισμού. Ακούστε τώρα μια είδηση. Ξέρετε, είναι ρε παιδί μου εκεί λίγο που σου κάνει ένα κλικ η είδηση και το πώς ακριβώς διατυπώνονται οι ειδήσεις, που εμένα τουλάχιστον με προκαλεί και δημοσιογραφικά και πολιτικά και ως κάτοικο αυτής της χώρας και ως κάτοικο τουριστικής περιοχής, γιατί αναφέρομαι στα θέματα του τουρισμού, που σου κάνει ένα κλικ, περίεργο. Ένα τσάκ είναι ρε παιδί μου να ξεκινήσεις, λες, τι να πω σήμερα, να κάνω μια ώρα εκπομπή. Τι θα ήταν αυτό που θα μου κέντριζε το ενδιαφέρον. Και έρχεται ως απομηχανής Θεός ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Ίσως την είδηση να την έχετε ακούσει ήδη. Από την ερχόμενη εβδομάδα, τέλος η καραντίνα για τους τουρίστες που θα έρχονται στην Ελλάδα. Εκείνο που ίσως δεν προσέξατε είναι ότι αυτό είναι ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται μια υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργείου Τουρισμού. Άκου τώρα, Σατανάς σας λέω, Σατανάς, ο οποίος λέει υψηλόβαθμη πηγή, δεν ήθελε να κατονομαστεί, αλλά τα είπε όλα, μόνο το ονοματάκι του δεν είπε. Γιατί χρυσέ μου ντρέπεσαι, μόνο το όνομά του δεν είπε. Είπε ακριβώς για ποιες χώρες, τι ακριβώς θα γίνεται, τι θα συμβαίνει από την επόμενη εβδομάδα. Απορώ, νομίζω ότι δεν τον καταλάβαμε, αυτή είναι η πλάκα, καταλάβατε τώρα, αυτή είναι η πλάκα, ότι νομίζει ότι κρύφτηκε. Και άλλοι διάβολοι εδώ. Ο Εδεσιμότατος Peyton είναι αυτός, The Reverend Peyton's Big Damn Band από την Ινδιάνα. Οι διάβολοι, λέει, μοιάζουν με αγγέλους ή με το Θεό χάρη καμιά φορά. Σαντανάς, σας λέω. Λοιπόν, για μισό λεπτό να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να σας πω ποια είναι η διατύπωση στην είδηση του Reuters, η οποία δημοσιεύεται εκεί και αναπαράγεται εδώ. Δημοσιεύτηκε δηλαδή σε ένα ξένο μέσο, αφορά τη δική σας τη ζωή και τη δική μου, ειδικά, επαναλαμβάνω, όσων ζούμε σε τουριστικούς προορισμούς, αλλά και όσων δεν ζουν σε τουριστικούς προορισμούς, γιατί θυμάστε τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Μην ξαναλέω όλα τα δεδομένα από την αρχή. Αν είστε τακτικοί ακροατές της εκπομπής, νομίζω ξέρετε ότι όλο το παραμύθι περί ασφαλούς ανοίγματος και καλά υπολογισμένου ρίσκου πήγε στον αγύριστο, εκεί στους σατανάδες που έχω πιάσει σήμερα από την αρχή την εκπομπή. Λοιπόν, πήγε στο Reuters ένας, δεν λέμε τώρα ονόματα, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος και είπε τα εξής. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα πάψει να ισχύει ο περιορισμός των 7 ημερών καραντίνας για τους ταξιδιώτες προς την Ελλάδα. Για ποιους ταξιδιώτες? Για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τους ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τη Βρετανία, αλλά και από τη Σερβία, αλλά και από το Ισραήλ, αλλά και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μην με βρίσετε τώρα, εντάξει, να τις διαβάσω όλες ο κόσμος. Υπάρχει μία βασική προϋπόθεση. Οι ταξιδιώτες από τις χώρες αυτές δεν θα υπόκεινται σε καραντίνα εάν έχουν αποδείξει ότι έχουν λάβει 2 δόσεις του εμβολίου, δηλαδή αν έχουν εμβολιαστεί, ή αν έχουν επιδείξει αρνητικό PCR test που έχει διενεργηθεί 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Υπενθυμίζω πως σήμερα ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Για να μπουν στο αεροπλάνο να πετάξουν, πρέπει ή να έχουν επιδείξει αρνητικό τεστ 72 ώρων ή να είναι εμβολιασμένοι. Μόνο που μέχρι σήμερα ή μέχρι την Δευτέρα, από ό,τι λέει ο ανώνυμος αξιωματούχος στο Reuters, παρόλο που τα έχουν κάνει αυτά, πρέπει να μείνουν και 7 μέρες καραντίνα. Και από τη Δευτέρα αυτό σταματάει. Κρατήστε μια λεπτομέρεια. Στην Κρήτη έχει ήδη εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε Γερμανό επισκέπτη. Τα λέγαμε αυτά από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο οποίος είχε δείξει αρνητικό τεστ για να μπει στο αεροπλάνο, αλλά όταν ήρθε εδώ έπεσε πάνω στους ελέγχους, τους δειγματοληπτικούς υπενθυμίζω, έναν στους 10 περίπου, εξετάζαμε και πέρυσι έναν στους 10, κάπου εκεί κινείται και τώρα το πράγμα, και πάνω σε αυτούς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, παρόλο που ο άνθρωπος είχε αρνητικό τεστ όταν μπήκε στο αεροπλάνο, τελικά φάνηκε θετικός. Και μετά, λέει, τον παρέλαβαν οι υπηρεσίες, η πολιτική προστασία, και τον ελέγχανε για να μην βγει από εκεί που θα τον έχουν κλπ. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε με τους συνεπιβάτες, αφού ήταν θετικός αυτός μέσα. Οι άλλοι που είχαν και αυτοί κάνει το τεστ για να μπουν στο αεροπλάνο, μείνανε παραπάνω καραντίνα ή μείνανε στις 7 μέρες, ή μήπως δεν έμειναν καθόλου καραντίνα. Παιδιά, το πεδίο του τουρισμού θα είναι ένα πεδίο να ρωτάμε όλο το καλοκαίρι. Να χορτάσει το αυτάκι σας ερωτήσεις. Και επίσης να χορτάσει και η υπομονή σας, αν μπορεί να εξαντληθεί, δεν ξέρω, να φτάσει η υπομονή σας στα όρια της, για το πόσες απαντήσεις δεν θα παίρνετε. Δεν θα παίρνουμε όλοι. Και άρα θα μείνουμε, θα βολευόμαστε με τις ερωτήσεις. Ξέρω ότι μερικές φορές οι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές από τις απαντήσεις. Αλλά έλα που δεν έχεις. Δεν έχω να σας πω, ούτε λέει κανένας. Τι έγινε ρε παιδί μου με τους συνεπιβάτες αυτού του κρούσματος που ήρθε απ' έξω και που αυτό το κρούσμα έμεινε μεν λένε υπό την προστασία της πολιτικής προστασίας και τον ελέγχανε, αλλά τους άλλους που ήταν μέσα στο αεροπλάνο τι έγινε με αυτούς. Δεν μάθαμε ποτέ, ούτε θα μάθουμε, γιατί δεν λέει κανείς. Μην νομίζετε ότι δεν κάνουμε το ρεπορτάζ καλά. Δεν λέει κανείς παιδί μου. Και το να μην λέει κανείς είναι το καλό σενάριο. Γιατί το κακό σενάριο ξέρετε ποιο είναι. Έλα τώρα ρε εσύ τώρα, τι ρωτάς, δεν θέλεις να έχεις τουρισμό στην Ελλάδα, δεν θέλεις να πάει καλά η χώρα, να γλιτώσουμε από την κρίση. Μην τα ρωτάς αυτά τώρα γιατί κάνεις κακό στον τουρισμό. Αυτό είναι το σύνηθες που ακούω. Για να ξανάρθω όμως στο Reuters, στην είδηση του Reuters. Για κάποιο λοιπόν μαγικό λόγο, ξανά και άλλες ερωτήσεις, τους έρουμε αυτούς τους περιορισμούς. Γιατί έρονται αυτοί οι περιορισμοί της καραντίνας των 7 ημερών? Μήπως γιατί μειώθηκαν τα κρούσματα στην Ελλάδα? Μήπως γιατί έχουν μειωθεί οι διασωληνωμένοι? Μήπως γιατί αυξήθηκε ραγδαία το ποσοστό των εμβολιασμένων? Γιατί Δευτέρα μιλάμε, δεν μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γιατί Δευτέρα που μας έρχεται. Τη Δευτέρα πόσο έχει σήμερα, 15, 16, 17, 18, 19, αν τα βγάζω σωστά. Λοιπόν, γιατί ενώ υποτίθεται ότι ο μαζικός τουρισμός, πάλι με ανακοινώσεις που λίγο λέγονται, λίγο δεν λέγονται, λίγο το σχεδιάζουμε, λίγο το μελετάμε κλπ, αλλά το 14 Μαΐου έχει κλειδώσει, παιδιά, οπότε στις 14 Μαΐου θα είναι που θα γίνει πια το απόλυτο μπάχαλο. Θα ανοίξουν τα πάντα, περάστε, σας περιμένουμε, καλώς ήρθαν τα κρουσματάκια, τα ζουμπουρλούδικα που έλεγα και σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά μέχρι τότε, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Τη Δευτέρα είναι 19 Απριλίου, δεν είναι 14 Μαΐου. Τη Δευτέρα λοιπόν γιατί έρονται αυτοί οι περιορισμοί? Ποιος ρε παιδί μου, με ποια κριτήρια μειώθηκαν τα κρούσματα? Υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που μας κάνει πιο ασφαλείς? Εδώ τους ηθαγενείς λέω, όχι τους τουρίστες, τους ηθαγενείς. Να έρθουν οι τουρίστες, αλλά γιατί να μην μένουν καραντίνα, αφού με τα ίδια ακριβώς κριτήρια. Τεστ 72 ωρών ή αν είναι εμβολιασμένοι. Θυμίζω και για τους εμβολιασμένους ακόμα, έχει διατυπωθεί επιστημονική άποψη και είναι σαφές πια, ότι δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδουν τον ιό, σημαίνει ότι δεν αρρωσταίνουν αυτοί οι ίδιοι βαριά. Γιατί λοιπόν από Δευτέρα σταματάμε την καραντίνα στους επισκέπτες από το εξωτερικό? Ελάτε να κάνουμε άλλη μία παρατήρηση, σημαντική νομίζω, για αυτό το ζήτημα. Ο Τσιόδρας τι λέει? Ο Τσιόδρας, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, έχει λόγο για τα του τουρισμού η Επιτροπή? Δηλαδή, τη ρωτάμε για όλα τα άλλα, εισηγείται, παλεύει ο Άδωνης εκεί με νύχια και με δόντια να ανοίξει τα κέντρα αισθητικής που θέλει ιδιαιτέρως. Καταρχάς, και μόνο που τίθεται θέμα συζήτησης στην ίδια πρόταση να μπαίνει η αισθητική και ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι λίγο άτοπο από την αρχή, το ξέρω. Αλλά ο Άδωνης δίνει μάχη να ανοίξουν τα κέντρα αισθητικής και τα πολυκαταστήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δίνει μια μάχη ο άνθρωπος. Όχι, εγώ να το σεβαστώ μαζί του. Και λέει, θα πάω να εισηγηθώ στην Επιτροπή. Είναι αυτό το καινούριο κόλπο τώρα. Η κυβέρνηση εισηγείται. Η Επιτροπή κάνει ότι συνεδριάζει. Όσοι διαφωνούν τους τρώει το μαύρο το σκοτάδι, δεν βγαίνουν να μιλήσουν ποτέ. Είδατε τι έγινε με τον Τσιόδρα και τα σχολεία. Μόνο που μάθαμε ότι διαφώνησαν, αλλά δεν βγήκε ποτέ να τεκμηριώσει την άποψή του ή να την υπερασπιστεί. Και τελικά γίνεται αυτό που εισηγείται η κυβέρνηση. Αυτό είναι το σχήμα. Στον τουρισμό δεν είναι καν αυτό το σχήμα. Για σκεφτείτε το λίγο. Ακούσατε εσείς, παιδί μου, κανέναν? Σε ρωτώ εσένα εκεί έξω, άκουσες κανέναν να λέει θα εισηγηθούμε στην Επιτροπή να ανοίξει ο τουρισμός στις 14 Μαΐου? Όχι, έτσι λένε, θα ανοίξουμε τον τουρισμό στις 14 Μαΐου. Βρε, ο Αρμαγεδόνας, μετεωρίτης να έχει πέσει, ο Θεοχάρης θα ανοίξει τον τουρισμό στις 14 Μαΐου. Το καταλαβαίνεις? Και όχι μόνο αυτό, αλλά στις 19 Απριλίου τη Δευτέρα, ένας ανώνυμος αξιωματούχος του Υπουργείου Τουρισμού που δεν ήθελε να κατανομαστεί, είπε ότι θα σταματήσουν και οι καραντίνες στους επισκέπτες που έρχονται από τη χώρα. Και ρωτώ, αφελώς, το ξέρω, αφελώς ρωτώ. Χαζός, παιδί μου, ηλίθιος εντελώς. Άσε με εμένα να ρωτάω, άσε με, τσάμπα είναι. Καταρχάς δεν πληρώνω τίποτα για να ρωτήσω, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, ρωτώ αφελώς. Πήγε κανένας κυβερνητικός στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων να εισηγηθεί και να πει, ξέρετε κάτι γιατροί μου, με τα πτυχία σας και τις περγαμηνές σας, εμείς σκεφτόμαστε από τη Δευτέρα να άρουμε τους περιορισμούς της καραντίνας για τους επισκέπτες στην Ελλάδα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, ρε παιδί μου, θα λειτουργήσει με βάση την επιδημιολογική εικόνα, με βάση το δίκτυο μεταδοτικότητας του ιού, με βάση τα δεδομένα, με βάση όλες τις βιβλιογραφίες που έχετε και όλα τα δεδομένα που παίρνετε από το νεοδία, από τα κρούσματα, από τα τεστ, από τις μεθ, από το πόσες είναι κατηλημμένες, από το τι ακριβώς γίνεται? Εσείς τι λέτε, να σταματήσουμε την καραντίνα στους επισκέπτες? Να συνεδριάσει, ρε παιδί μου, έτσι για τα μάτια του κόσμου που να πάρει ευχή. Να συνεδριάσει η Επιτροπή και να πει αυτό που θέλει η κυβέρνηση, γιατί αυτό θα πει τελικά. Αλλά έτσι, ρε παιδί μου, μόνο να έχεις και εσύ μια ικανοποίηση ότι δεν με κοροϊδεύουν τόσο ξεδιάντροπα, ότι με κοροϊδεύουν με το γλυκό, με το μαλακό. Είδατε εσείς κανένα να εισηγείτε στην Επιτροπή? Θέλει η κυβέρνηση να ανοίξει στις 19 Απριλίου τη Δευτέρα, να καταργήσει την καραντίνα για τους τουρίστες και να το εισηγείτε σε καμιά επιτροπή και να το εγκρίνει έστω και κατά πλειοψηφία, έστω και με διαφωνίες που να πάρει ευχή, να το εγκρίνει η επιτροπή για να γίνει? Το ανακοινώνει, παιδί μου, στο Reuters η ανώνυμη κυβερνητική πηγή, ανώνυμο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος του Υπουργείου Τουρισμού. Ποιος να είναι, ρε μπαγα... όχι, θέλω να μου πείτε ποιος να είναι. Σας λέω, Σατανάς ο Χάρης. Και πήγε στο Reuters και τα είπε όλα αυτά χαρτί και καλαμάρι, και το μόνο που δεν είπε ήταν το ονοματάκι του. Το κράτησε κρυφό. Κάτι θέλεις για να μην εκτεθεί στην Επιτροπή? Κάτι θέλεις για να μην εκτεθεί σε μένα και σε εσάς εκεί έξω? Αλλά λέει υψηλόβαθμο στέλεχος που ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Πάω και εγώ στη σελίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Λέω, πόσο υψηλό βαθμό, ρε παιδιά, να δω. Έχει έναν υπουργό, το Χάρη Θεοχάρη. Έχει μια υφυπουργό, τη Σοφία Ζαχαράκη. Τη θυμάστε? Αυτή την έφαγε κεραμέως από το παιδείας. Καλό κορίτσι η Σοφία. Είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος. Ήταν γραφείο τύπου στη Νέα Δημοκρατία για χρόνια. Συμπαθής. Όχι, αλήθεια. Αλλά τώρα, όση σχέση έχει με τον τουρισμό η Σοφία Ζαχαράκη, θα μου πεις ο Θεοχάρης έχει σχέση με τον τουρισμό? Τέλος πάντων, όλη η ηγεσία είναι άστα να πάνε. Αλλά δεν βλέπω να έχει κάνει κάποια. Δεν νομίζω η Σοφία να πήγε να πήρε τηλέφωνο στο Reuters και να είπε πώς ακριβώς θα διατυπωθεί η πολιτική. Αυτή την έφαγε η κεραμέως από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν άντεχε και αυτή και το διγαλάκι, να ξέρετε. Γιατί μέσα εκεί γίνονται διάφορα, αλλά τώρα δεν είναι να πιάσουμε τα του Υπουργείου Παιδείας. Και κάπου έπρεπε να τυχώσουν τώρα και σου λέει πήγαινε υφυπουργός τουρισμού. Τι κάνει ο υφυπουργός τουρισμού, ιδέα δεν έχω, εκτός από τουρισμό. Ιδέα δεν έχω, σας διαβεβαιώ. Και υπάρχει και μια κυρία Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, λέγεται Βίκη Λοΐζου. Και αυτή είναι νεαρά, από ό,τι βλέπω. Έχει δύο κοπελιές δηλαδή ο Θεοχάρης εκεί στο team της ηγεσίας, της πολιτικής ηγεσίας, και κάνει παιχνίδι μετά του τουρισμού. Λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν είναι καμία από τις δύο και δεν τις υποτιμώ ως γυναίκες. Λέω ότι το παιχνίδι είναι όλο στα χέρια του Χάρη πια. Άμα πας ένα βήμα πιο κάτω, μπορεί να δεις ότι το παιχνίδι δεν είναι ούτε στα χέρια του Χάρη, τελικά, του Θεοχάρη. Και όταν ο Χάρης Θεοχάρης, ως κυβερνητική πηγή υψηλόβαθμη που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, μιλά στο Reuters, καμιά φορά μπορεί να είναι σαν να μιλά κάποιος άλλος στο Reuters. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Are you and your homies might be lying. Ναι, ναι, ότι το Χάρη Θεοχάρη τον κράτησε στη θέση του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργού Τουρισμού, η TUI, και οι μεγάλοι tour operators. Πώς να σας το πω τώρα, είναι και λίγο πάλι κλέβεις εκκλησία να το πεις. Δηλαδή, σιγά την αποκάλυψη τώρα, ρε Διονέλη, που μας έκανες, ότι οι ταξιδιωτικές εταιρείες είναι αυτές που επέβαλαν, όχι το ποιος θα είναι υπουργός, επέβαλαν όλη την πολιτική στον τουρισμό και την ξαναεπιβάλλουν. Και άμα νομίζετε ότι κάνω λάθος, δείτε τα περσινά καλυμέντα, όταν και πέρυσι υποτίθεται ότι θα έμεναν καραντίνα οι άνθρωποι που θα έρχονταν εδώ, οι τουρίστες που θα έρχονταν στην Ελλάδα, και τους κάναμε δειγματοληπτικό τεστ, θυμάστε, με τον αλγόριθμο ΕΒΑ, και τότε δεν ήμασταν στο rapid test που βγαίνει σε λίγο, έπρεπε να περάσουν 24 ώρες για το PCR, ήταν μοριακό. Λοιπόν, και λέγαμε αυτές τις 24 ώρες, είπε ο Χάρης Θεοχάρης, αυτές τις 24 ώρες υπάρχει ισχυρή ένδειξη, το έλεγε και ο Χαρδαλιάς τότε, ισχυρή σύσταση, ήταν σύσταση ήταν η λέξη, ισχυρή σύσταση να μείνουν για ένα 24ωρο στο ξενοδοχείο όσοι είχαν υποβληθεί σε τεστ, για να βγει το τεστ, ρε αδερφέ, να δούμε είσαι δεν είσαι θετικός και μετά να κάνεις τις διακοπές σου. Και ήρθε τη TUI, δηλαδή το είδα μπροστά, είχα βάλει εγώ μικρόφωνο, σας το λέω τώρα, ρεπορτάζ πρωτογενές, πιο πρωτογενές δεν γίνεται. Ο εκπρόσωπος της TUI στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στον Νίκος Καζαντζάκης, την πρώτη μέρα, 1η Ιουλίου, που άνοιξε ο τουρισμός. Και ρωτήσαμε, λέτε στους πελάτες σας να μείνουν καραντίνα 24 ώρες? Όχι, λέει, τι πράγματα είναι αυτά που λέτε? Εμείς δεν έχουμε καμιά τέτοια ένδειξη. Και τελικά δεν ίσχυσε η καραντίνα 24 ωρών, όχι επειδή δεν ήθελε ο Χαρδαλιάς και ο Θεοχάρης, αλλά επειδή δεν ήρθε, λέει, ο κύριος της TUI. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να πούμε? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Θέλετε να σας πάω λίγο πιο πίσω? Όταν συζητούσαμε για το πότε θα ανοίξει η περσινή τουριστική περίοδος, λέγαμε τότε που είπε ο Μητσοτάκης παίρνουμε ένα καλά υπολογισμένο ρίσκο με το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης από πίσω, τότε συζητούσαμε για το διαβατήριο το υγειονομικό. Δηλαδή τι σήμαινε υγειονομικό διαβατήριο? Αυτό που κάνουμε σήμερα. Αυτό που λέει ότι χωρίς τεστ, έστω 72 ώρων, δεν θα μπεις μέσα στο αεροπλάνο. Πέρυσι όμως που δεν είχαμε τόση άνεση με τα τεστ, ενώ η κυβέρνηση αρχικά το έλεγε, ο Θεοχάρης καλέ, ναι, έλεγε θα υπάρχει υγειονομικό διαβατήριο. Πηγαίνετε, ψάξτε πίσω, βάλτε υγειονομικό διαβατήριο, όχι εμβολιαστικό που λένε τώρα, υγειονομικό διαβατήριο, κάντε ένα Google και θα δείτε τι έλεγε ο Χάρης Θεοχάρης. Μετά πάλι η TUI του το πήρε πίσω. Άμα θέλετε να τους βάλετε όλους μόνο με τεστ μέσα στο αεροπλάνο, όλη την πελατεία της TUI δεν θα σας τη στείλουμε στα ελληνικά ξενοδοχεία, θα τη στείλουμε αλλού. Γεια σας, ευχαριστούμε, χαίρετε, περάστε από το ταμείο. Και δεν ίσχυσε το υγειονομικό διαβατήριο. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις τελικά. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé. ο άνθρωπος της TUI, ο υπεύθυνος της TUI που είχαμε ρωτήσει τότε, την 1η Ιουλίου, λεγόταν Γιώργος Δήμας. Τώρα έχει αποχωρήσει από την ηγεσία της TUI Ελλάς, αλλά ήταν ο κύριος Δήμας ο οποίος μας είπε να το επικαλούμε, δηλαδή με ονόματα και με επώνυμα, έτσι, που είπε ότι δεν πρόκειται να ισχύσει τίποτα, εμάς δεν μας έχει πει κανείς σε κανένα να λέμε μείνε 24 ώρες στο ξενοδοχείο, ενώ επισήμως η γραμμή της κυβέρνησης έλεγε ότι όσοι κάνουν τεστ πρέπει να μένουν τουλάχιστον 24 ώρες για να βγει το τεστ. Οπότε για βάλτε τα σας παρακαλώ λίγο στη σειρά, με έναν συλλογισμό που νομίζω δεν είναι μακριά από τη λογική. Μπορεί και να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Μπορεί, πείτε μου εσείς μια άλλη εκδοχή. Θέλει η ελληνική κυβέρνηση απαραίτητο τεστ για να μπει στο αεροπλάνο πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν θέλει η TUI, και δεν είναι μόνο η TUI, είναι και οι άλλες ταξιδιωτικές εταιρείες, οι tour operators οι μεγάλοι, αλλά κυρίως η TUI είναι. Και τελικά δεν ισχύει αυτό με το τεστ. Θέλει η ελληνική κυβέρνηση όσοι κάνουν τεστ από μας με δικά μας λεφτά δειγματοληπτικά στα αεροδρόμια να μένουν έστω ένα 24ωρο. Δεν θέλει η TUI, δεν γίνονται τελικά, δεν μένουν αυτοί ένα 24ωρο καραντίνας. Και σήμερα μαθαίνεις, χωρίς καμιά εισήγηση λοιμοξιολόγων, χωρίς τίποτα άλλο, ότι ανώτατη κυβερνητική πηγή του Υπουργείου Τουρισμού που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της δηλώνει στο Reuters ότι πρέπει από τη Δευτέρα, ότι μπορούν από τη Δευτέρα να μην μένουν καραντίνα οι τουρίστες που έρχονται. Πες μου εσύ ποιος το έχει αποφασίσει τώρα αυτό. Τώρα εδώ που τα λέμε και το ξανασκέφτομαι, πηγαίνοντας έτσι προς τα μισά της εκπομπής, ξέρετε τι σκέφτομαι. Τελικά η ανώτατη κυβερνητική πηγή μπορεί να μην είναι ο Θεοχάρης. Μπορεί να είναι κατευθείαν η TUI. Ανώτατη κυβερνητική πηγή δεν είναι. Έτσι, άμα κάνει το παιχνίδι μόνη της. Τελικά ναι, μπορεί να μην είναι ο Θεοχάρης, παιδιά. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο γενικός διευθυντής, ξέρω εγώ, ο παγκόσμιος διευθυντής της TUI. Είναι υψηλότερο στέλεχος, είναι υψηλότερη βαθμίδα από τον Έλληνα Υπουργό Τουρισμού. Τι όχι. Διάλειμμα. Και έρχομαι σε λίγο να το σκεφτείτε. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι 5η και 15 ο Απρίλιος, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και σήμερα τα έχουμε βάλει με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού ντε, ή αυτόν που παριστάνει τον Υπουργό Τουρισμού με τις κατευθύνσεις και τα νήματα, έτσι για να κάνω και εγώ λίγο συνωμοσιολογία, σιγά το νέο θα μου πεις, να κινούνται από άλλου. not me, not you. Hey, όχι αν το καλοσκεφτείς, αυτό είναι ένα πολύ ένα θέμα στο οποίο νομίζω είναι αυταπόδεικτο, ότι και δεν το αρνούνται άμα δηλαδή το καλοσυζητήσεις, ότι ρε παιδί μου, οι πολιτικές της χώρας κατευθύνονται ακόμα και εν μέσω πανδημίας, έτσι και αλλιώς κατευθύνονταν από τα θέλω των tour operators που καθόριζαν και την αγορά την τουριστική και που έπαιζαν, καθόριζαν οι ίδιοι τους κανόνες του παιχνιδιού. Πόσο μάλλον τώρα στην πανδημία, που υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, αλλά που προσέξτε, και αυτοί ζορίζονται περισσότερο, όπως ζορίζεται όλος ο πλανήτης. Οπότε, ακόμα τώρα θα παίξουν με τους δικούς τους όρους το παιχνίδι. Οπότε το να πεις ότι τα νήματα στον ελληνικό τουρισμό και στις αποφάσεις που παίρνονται κινούνται από ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τη χώρα και επιβάλλονται από ιδιωτικά συμφέροντα, ρε παιδί μου, δεν είναι και δηλαδή το λες και μάλλον περιμένει ο κόσμος να πεις και κάτι ακόμα παραπάνω, πιο βαρύ, ότι ας πούμε είναι και συγκεκριμένα ονόματα και εταιρείες και αυτό, δηλαδή παραβιάζεις ανοιχτές θύρες, πώς να σας το πω. Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας ότι αυτός ο Χάρης Θεοχάρης είναι σατανάς τελικά, διότι πήγε, είπε όλα το τι θα γίνει από τη Δευτέρα που θα καταργηθεί η καραντίνα, η υποχρέωση καραντίνας για τους τουρίστες στην Ελλάδα, χωρίς, επαναλαμβάνω, χωρίς εισήγηση των λοιμοξιολόγων, χωρίς απόφαση, χωρίς καν πρόταση από την κυβέρνηση προς τους λοιμοξιολόγους. Έτσι, έτσι. Γράφει το Reuters ότι από τη Δευτέρα καταργούνται οι περιορισμοί για την καραντίνα στους επισκέπτες στην Ελλάδα, με πηγές, ανώτατη κυβερνητική πηγή του Υπουργείου Τουρισμού. Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Αλλά σας έλεγα, ξεκίνησα λέγοντας ότι ο Θεοχάρης είναι τώρα, ελάτε μην κρυβόμαστε, αλλά τελικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ίσως να μην τον πήρανε καν τηλέφωνο. Μπορεί και να είναι ο άνθρωπος, έτσι, πώς να το πω, αθώος του αίματος, να μην τον πήρανε καν τηλέφωνο. Πες ότι είσαι δημοσιογράφος τώρα στο Reuters και θέλεις να μάθεις τι θα γίνει στην Ελλάδα και πώς θα προχωρήσει το θέμα του τουρισμού. Ποιον παίρνεις τηλέφωνο, ρε παιδί μου? Όχι τώρα να είμαστε έτσι, δείτε το κι εσείς, μπείτε και λίγο στη δική μας τη δουλειά. Ποιον παίρνεις για να πάρεις τις πιο έγκυρες πληροφορίες? Τον Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας. Αυτό το παίρνεις όταν είσαι μόλις έχεις βγει από τη σχολή, στα 20-25, και λες, μάλλον τους θεσμικούς φορείς θα πάρω. Άμα έχεις περάσει τα 40 και έχεις φάει λίγο αυτά, ξέρετε, που τρώμε όλοι μέσα σε αυτή τη δουλειά, μετά πας μάλλον, κερδίζεις χρόνο πραγματικά. Δεν παίρνει ποιον Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας. Πάρε παιδί μου στην εταιρεία να μάθουμε τι θα γίνει, θα σου πει ο αρχισυντάκτης. Κάπως έτσι πρέπει να δούλεψε και το Reuters. Μπορεί και να τον αδικώ. Τώρα που το σκέφτομαι ξανά, μπορεί να τον αδικώ το Θεοχάρη. Να μην τον πήρανε καν τηλέφωνο. Να πήρανε την εταιρεία, ρε παιδί, την TUI και τους άλλους, τους υπόλοιπους tour operators, και να είπανε, πείτε ρε παιδιά, τώρα να μην καθόμαστε να ψάχνουμε με την ελληνική κυβέρνηση. Πείτε μας τι θέλετε, τι έχετε ζητήσει, γιατί αυτό θα γίνει τελικά. Να καταργηθεί η καραντίνα, γιατί είναι μπελάς. Κόβει πελατεία, δεν το καταλαβαίνεις. Κόβει πελατεία. Και έχει πλάκα, αν θέλετε, να το κάνουμε σαν πείραμα. Τι λέτε? Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα του Reuters. Γιατί ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει, φυσικά. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ως μετάφραση της ανταπόκρισης του Reuters, υποτίθεται, από την Ελλάδα. Καθίστε να κάνουμε ένα πείραμα. Θέλω να βάλουμε στοίχημα. Τι λέτε, θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα, θα καταργηθεί η καραντίνα για τους επισκέπτες ή όχι? Μπορεί να είναι οι πηγές λάθος, ρε παιδί μου, του Reuters, μπορεί να έκανε λάθος το ειδησιογραφικό πρακτορείο, μπορεί να μην επιβεβαιωθεί, μπορεί να πήγε κάτι στραβά, μπορεί να το έβγαλε από το μυαλό του ο συντάκτης του τηλεγραφήματος στο Reuters. Και τελικά, να τους αδικώ εγώ όλους τώρα και να πεις, να ορίστε ρε, εσύ δεν καταργήθηκε η καραντίνα τη Δευτέρα. Κοντά είναι, πόσο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, θα ξέρουμε τι γίνεται. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα? εντωμεταξύ μπορεί να γίνεται ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, ο Θεοχάρης, καλά, εκεί είναι ανώνυμη κυβερνητική πηγή. Στην άλλη μεριά, από την Ρωσία πλευρά, πάμε τώρα, κοιτάμε προς την ανατολική πλευρά τώρα, έτσι. Εκεί δεν κρύβεται. Πρόσκληση, λέει, ακούστε, πρόσκληση Θεοχάρη σε Ρώσους τουρίστες. Είστε ευπρόσδεκτοι για ασφαλείς διακοπές. Ο τύπος έχει βγει, μισό λεπτό, να ρωτήσω εγώ τώρα ξανά, έτσι λίγο παιδιάστηκα ρε παιδί μου, έτσι, απορίες παιδιού. Στους Ρώσους η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων με βάση τη σύγκριση και των στοιχείων με την επιδημιολογική κατάσταση στη Ρωσία. Η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων εδώ, η δική μας, ο Τσιόδρας και οι άλλοι 31, έχουν εισηγηθεί θετικά για να κάνεις εσύ πρόσκληση για το... Όχι, δεν ξέρεις. Καλά, εντάξει. Και αυτό χθεσινό είναι, 14 Απριλίου, Τετάρτη. Μιλώντας σε ρωσικά ΜΜΕ από τη Μόσχα, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, απίφθινε πρόσκληση προς τους Ρώσους τουρίστες να προτιμήσουν την Ελλάδα για τις φετινές διακοπές. Είναι απόλυτα ασφαλής. Προσέξτε, παίζει και λίγο το θρησκευτικό κομμάτι. Οι φίλοι μας, οι αδερφοί μας από τη Ρωσία ήταν ανέκαθεν και θα είναι και φέτος ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας για να μπορέσουν να περάσουν ξέγνιαστες, αλλά πρωτίστως ασφαλείς διακοπές μαζί μας στην Ελλάδα. Τους περιμένουμε. Εγώ εκεί θα επιμένω να ρωτώ, ποιος είναι αυτός που εισηγείται, ποιος έχει μελετήσει από κάθε χώρα ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και εισηγείται ώστε ο άλλος να βγαίνει έξω και να ανοίγει τα σύνορα. Και μην βιαστείτε να ρωτήσετε όπως με ρωτούν σε όλες αυτές τις ανταποκρίσεις, σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ, οι τουριστικοί πράκτορες, οι ξενοδόχοι κλπ. Μα δεν θέλετε τουρισμό? Ασφαλώς και βεβαίως θέλουμε τουρισμό. Και δεν πάω να σας τρελάνω. Διότι στο τέλος θα μου πεις, άμα θέλεις τουρισμό πρέπει να τους καλέσεις να έρθουν κλπ. Θέλεις να έχεις τουρισμό με ασφάλεια, όχι για τους Ρώσους τουρίστες πρώτα, για τους Έλληνες ηθαγενείς, αυτούς που ζουν εκεί, αυτούς που υπέστησαν πέρυσι τον δείκτη μεταδοτικότητας στο 1,5 στις 16 Αυγούστου του 2020, αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Ο υψηλότερος δείκτης μεταδοτικότητας, το ρο που λέμε συνήθως, δηλαδή, για να σας το πω απλά, ένας ασθενής κολούσε άλλον 1,5 σε αυτή τη χώρα και ήταν στο Θεό ο δείκτης μεταδοτικότητας. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Και δεν καταγράφηκαν τα κρούσματα αυτά εδώ, διότι ήταν τουρίστες οι οποίοι έρχονταν και μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες έφευγαν, και βγήκε η έρευνα στη Βρετανία, θα τα ξαναλέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, εκεί θα σας πρίξω. Βγήκε η έρευνα στη Βρετανία τώρα, τον Μάρτιο, που λέει ότι η κύρια πύλη εισόδου κρουσμάτων από το εξωτερικό στη χώρα μας, στη χώρα τους δηλαδή, στη Βρετανία τους, ήταν από την Ελλάδα, από τη χώρα μας. Δηλαδή, αυτοί που είχαν έρθει εδώ και γύριζαν, ήταν αυτοί που είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό εισερχόμενων κρουσμάτων κορονοϊού στη Βρετανία. Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις? Και σήμερα, ένα χρόνο μετά, με 4.000 κρούσματα, με 800 διασωληνωμένους, με 9.000 πλάς νεκρούς, εσύ πας και μου ανοίγεις και μου λες και εσείς ευπρόσδεκτοι και οι άλλοι ευπρόσδεκτοι και καταργούμε και την καραντίνα και άντε μωρέ κάνε ένα τεστ και πάλι μου βάζεις τα δειγματοληπτικά τεστ στα αεροδρόμια, δηλαδή έναν στους 10 και ό,τι πιάσουμε, και ήδη έχουμε πιάσει τον πρώτο, ο οποίος από όσους έλεγχους γίνανε, σου λέω εγώ τώρα, τον βρήκαμε ενώ είχε κάνει τεστ να έχει και κορονοϊό, είχε κάνει τεστ αρνητικό, είχε δείξει για να μπει στο αεροπλάνο και είχε κορονοϊό. Δεν απαντά κανείς τι έγιναν οι υπόλοιποι 50-60 που ήταν μέσα στο αεροπλάνο που ήρθανε μαζί. Αν πήγαν, αν δεν πήγαν πουθενά καραντίνα, τι έγινε, τι ισχύει με αυτούς και από εκεί και πέρα, ποιος τους πρόσεξε. Και εσύ μου λες ότι από Δευτέρα, όχι εσύ, ο ανώνυμος κορυφαίος, πώς το λένε, κυβερνητικός αξιωματούχος του Υπουργείου Τουρισμού. Από τη Δευτέρα καταργούνται και οι καραντίνες και άντε πάτε σκύλια λέστε. Ναι, θέλω τουρισμό, αλλά τον θέλω με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, πρώτα για τους ηθαγενείς εδώ και μετά για τους τουρίστες. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Αυτός ο Μανού Τσάο τρύπωσε και αυτός σαν τουρίστας εδώ, ενώ ακούστηκε και στο πρώτο μέρος. Ήρθε να ξαναπαίξει στο δεύτερο, κάτι δεν. Ακάτσε τώρα, σε βγάλω εγώ. Πάμε παρακάτω, στο επόμενο. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. Breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. Τον έκοψε στον αέρα, δεν είχε κάνει τεστ όταν μπήκε στη λίστα του MP3 εδώ για τη σημερινή εκπομπή. Το καλύτερο δεν σας το έχω πει ακόμα. Το Υπουργείο Τουρισμού, να το σπάλει ο Θεοχάρης, σήμερα θα πάρει όλη την εκπομπή τελικά, ενώ έχω να σας πω και για το Χατζηδάκι κάτι υπόλοιπα από τα χθεσινά. Ξεκίνησε το διαγωνισμό για να μισθώσει ξενοδοχεία καραντίνας για εκεί που θα βάζουμε αυτούς που βρίσκουμε με κορονοϊό. Αφού είναι ασφαλής, βρεσί, γιατί? Δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει ένα παράλογο ή εγώ είμαι κακεντρεχής? Μου λες ότι θα κάνουν τεστ. Μου λες ότι θα είναι εμβολιασμένοι. Μου λες ότι είναι όλα ασφαλή. Θα κάνω και δειγματοληπτικούς ελέγχους με τον αλγόριθμο ΕΒΑ. Και παρόλα αυτά θέλεις να βρεις και ξενοδοχεία καραντίνας. Γιατί άραγε? Αφού είναι ασφαλές το πράγμα. Εσύ δεν είπες στους Ρώσους? Οι Ρώσοι ξέρουν ότι ψάχνεις ξενοδοχεία καραντίνας στην Ελλάδα. Πήγες εχθές και είπες, ελάτε, είναι ασφαλείς οι διακοπές στην Ελλάδα. Να κάνετε οι αδελφοί μας, οι ομόθρησκοι, οι ομόδοξοι, οι Ρώσοι, Ορθοδοξία, τα μυαλά στα κάγκελα. Ελάτε να κάνετε διακοπές όπως έρχεστε κάθε φορά στην Ελλάδα. Με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Τους είπες ότι ξεκινάμε να βρούμε για ξενοδοχεία καραντίνας. Τι τα θες τα ξενοδοχεία καραντίνας? Και πώς δούλεψε το σύστημα με τα ξενοδοχεία καραντίνας πέρυσι? Πήγε καλά και το επαναλαμβάνεις? Ο αλγόριθμος ΕΒΑ πήγε καλά και το επαναλαμβάνεις ως μέτρο για τον δειγματοληπτικό έλεγχο? Και πού θα είναι τα ξενοδοχεία καραντίνας? Πάλι χωρίς προϋποθέσεις. Πάλι χωρίς προϋποθέσεις. Με κόστος αποζημίωσης, λέει, 15 ευρώ το δωμάτιο και 45 ευρώ όταν γίνεται χρήση των δωματίων. Τα οποία από πέρυσι έλεγαν 15 σημαίνει ότι θα στο καβατζάρω όλο το ξενοδοχείο, θα σου πληρώνω κάθε μέρα 15 ευρώ, και αν τελικά σου φέρω άρρωστο με κορονοϊό, σε αυτό το δωμάτιο που στον έφερα θα σου πληρώνω 45. Αυτό λέει το κράτος στα ξενοδοχεία καραντίνας. Χωρίς άλλη προϋπόθεση, πάλι μέσα στον αστικό ιστό όπως πέρυσι, και εκεί έχω ρεπορτάζ να σας πω από τη Χερσόνησο του Ηρακλείου, όπου ήταν μέσα παιδί μου στην παραλία. Ήταν οι άλλοι στο μπαλκόνι με κορονοϊό και από κάτω γινόταν ο χαμός και πηγαίνω, έρχονταν οι άλλοι τουρίστες, φεύγανε, το σκάγανε από το ξενοδοχείο, τους βρίσκανε στα σούπερ μάρκετ στην περιοχή. Μετά λέει είχαμε υψηλό δείκτη μεταδοτικότητας, βρήκαν οι επιστήμονες, γιατί άραγε. Και τα ξενοδοχεία ήταν μέσα στον αστικό ιστό στις τουριστικές περιοχές. Και ρωτούσε στην αστυνομία, το έχω όλο το ρεπορτάζ, θα το λέω συνέχεια, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, αλήθεια σας το λέω. Ρωτούσε στην αστυνομία, πηγαίνει παιδί μου εκεί, είναι κανένας, έχετε διαθέσει ένα περιπολικό? Δηλαδή μπορείς να διαθέτεις 1000 αστυνομικούς για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Σε αυτούς εκεί που υποτίθεται ότι τους προσέχουμε να μην βγουν έξω, να μην κολλήσουν και τους υπόλοιπους. Και κάνουν διακοπές αναγκαστικά μας στο ξενοδοχείο. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι ήταν το σύστημα πέρυσι. Τους φυλάει κάποιος απ' έξω, είναι 24 ώρες το 24ωρο, έτσι μας έλεγαν από την αστυνομία. Και έπαιρνες τηλέφωνο μετά, ναι, στην αστυνομία σου λέγανε έχουμε διαθέσει ένα περιπολικό μόνο για κάθε ξενοδοχείο, είναι εκεί απ' έξω, στάνταρ, τέλος, δεν περνάει κουνούπι. Και μετά έπαιρνες το ξενοδοχείο και ρωτούσες, είναι όντως απ' έξω παιδιά ένα περιπολικό? Και σου έλεγε η κοπέλα εκεί, περνάει. Μία στο τόσο περνάει. Και σε αυτή την είδηση υπάρχει, χωρίς να υπάρχει κυβερνητική ανακοίνωση, υπάρχει η πληροφορία, σας διαβάζω ας πούμε με κάποιο τρόπο, χωρίς να έχει βγει μια επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, σας είπα ότι ό,τι ξέρουμε είναι από το Reuters, από την κρυφή κυβερνητική πηγή. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση για τα ξενοδοχεία καραντίνας ότι τα ψάχνουν να τα βρουν στις περιφερειακές ενότητες, στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Θήρας, Σαντορίνη δηλαδή, Μυκόνου, Κέρκυρας, Ρόδου και Κο. Σε αυτές λέει τις περιοχές πρόκειται ουσιαστικά για μερικούς από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και τους πρώτους στη χώρα που εντάσσονται στην πρώτη φάση του σταδιακού ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού από τις 16 Απριλίου. Αύριο είναι 16 Απριλίου. Ποιο είναι ρε παιδιά το σταδιακό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού? 14 Μαΐου δεν λέγαμε? Όχι, αύριο είναι παιδιά. Γιατί σε αυτές τις περιοχές ανοίγουν και τα αεροδρόμια μαζί με τις Αθήνας και τις Θεσσαλονίκης για διεθνείς πτήσεις από το εξωτερικό χωρίς την υποχρέωση της 7ήμερης καραντίνας. Να το πάλι. Πριν το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού που θα γίνει στις 14 Μαΐου. Το ξέρει και το πρώτο θέμα παιδιά ότι καταργείται η καραντίνα από αύριο. Αλλά ο άλλος το έχει πει ως ανεπίσημη κυβερνητική πηγή που δεν θέλει να κατονομαστεί ή θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ρε μας δουλεύουνε, καταλαβαίνετε ότι μας δουλεύουνε κανονικότατα. Να ξαναπώ τις περιοχές για να έχετε το νου σας. Ηράκλειο Χανιά, Σαντορίνη Μύκονος, Κέρκυρα Ρόδος και Κο. Κος. Από ό,τι φαίνεται θα την πάρει όλη την εκπομπή ο Χάρης και δεν θα μείνει τίποτα για τον Κωστή Χατζηδάκη. Ή μάλλον να σας πω κάτι, τουλάχιστον είχα σκοπό να πω αρκετά, γιατί εχθές έδωσαν και κάποιες πληροφορίες ότι όχι παιδιά δεν καταργείται το 8ωρο, είναι για το καλό του εργαζόμενου αυτό και θα θέλει ο εργαζόμενος να δουλέψει παραπάνω για να πάρει λίγες μέρες άδειας πιο μετά. Για τον εργοδότη δεν γίνεται κουβέντα, για τον εργοδότη δεν συζητά κανείς τι μπορεί να θέλει και πώς και τι. Όλο τώρα είναι ότι αυτό και θα δηλώνουμε λέει και στην πλατφόρμα του Εργάνη την αντίστοιχη, θα δηλώνεις μόνος σου το χρόνο που δούλεψες και άρα δεν θα μπορεί να σε κλέψει κανείς. Το ίδιο είχε γίνει όταν, όταν βάλαν υποχρεωτικό ότι θα σου βάζει το μισθό, το δώρο μάλλον της, των Χριστουγέννων, ότι θα στο βάζει στην τράπεζα υποχρεωτικά για να φαίνεται ότι στο κατέβαλε. Πήγε να κάνεις μια βόλτα ρε Σικωστή Χατζηδάκη, πήγε να κάνεις μια βόλτα εκεί έξω να ρωτήσεις. Το βάζουν στην τράπεζα, για ρωτήσεις μήπως υπάρχει κανείς που λέει, κάνας εργοδότης που να λέει όπως το πήρες φέρ το πίσω για να μην τα βρούμε αλλιώς και μετά περάσεις από το λογιστήριο μια και καλή. Για ρώτα λίγο ρε Σικωστή Χατζηδάκη έξω, έτσι λίγο να πάρεις μια μυρωδιά από το τι γίνεται, πένσα στο χώρο. Δηλαδή το ότι μου έβαλες μια ψηφιακή πλατφόρμα να δηλώνω μόνος μου τις υπερορίες μου και μου το παρουσιάζεις ως την μεγάλη καινοτομία που θα με διαφυλάξει, θα με προστατεύσει από την αυθαιρεσία του εργοδότη μου, δεν σου περνάει καν από το μυαλό ότι ο εργοδότης μπορεί να με βάζει για να μην απολυθώ, να δηλώνω ότι έληξε η υπερορία μου τώρα που είναι ξέρω εγώ 12 το μεσημέρι και εγώ 2-3 ας πούμε το μεσημέρι και εγώ να δουλεύω μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Δεν σου περνάει καν από το μυαλό, έτσι. Από όλα όσα είχα να σας πω για το Χατζηδάκη, λέω μόνο να σας διαβάσω το βιογραφικό του. Μόνο αυτό αξίζει. Ίσως άστα όλα τα άλλα, σβήστα, σβήστα. Θα τα ακούσετε και από αλλού, φαντάζομαι. Εγώ ήθελα έτσι το βιογραφικό, θα προλάβω νομίζω. Έχω 3-4 λεπτά ακόμα έχω να σας το. Όχι, να πάρετε μια ιδέα, ρε παιδί μου, για το ποιος είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει για τα εργασιακά, έτσι, που ξέρει καλά το χώρο της εργατιάς και που πραγματικά καταλαβαίνει ποιες είναι οι ανάγκες του εργαζόμενου, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, γεννήθηκε τον Απρίλιο, 20 Απριλίου, έχει και γενέθλια σε λίγες μέρες, του 1965. Στον Άγιο Ιωάννη Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Το 83 μπήκε στη νομική, μετά έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστημιακό του Κέντ, έγινε δικηγόρος, παντρεύτηκε το πρώην στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Καλαϊτζή. Αυτή είναι που έκανε το εμβόλιο ως σύζυγος Χατζηδάκη κατά παρέκκληση, άσε με αυτό κλπ. Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε τώρα, γεννημένος το 65, το 87, δηλαδή σε ηλικία 22, γίνεται γραμματέας της ΔΑΠ Νουδού Φουκού, μέχρι το 1989, για δύο χρονάκια. Άρα λοιπόν στα 22 του μπαίνει στο κόμμα από τη ΔΑΠ Νουδού Φουκού. Για κοιτάξτε τώρα να δείτε κάτι. Μετά, λες πότε, κάτσε ψάχνω να δω πού δούλεψε ρε παιδί, πότε δούλεψε ο άνθρωπος αυτός. Μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές, ήταν και γραμματέας εκλογών του κόμματος, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού στη Νέα Δημοκρατία, το 89-90, όταν τελείωσε από γραμματέας της Νουδού Φουκού. Και το 92, ενώ έκανε το μεταπτυχιακό του, το 92 επέστρεψε στην Ελλάδα. Είμαστε τώρα στα 27, έχει φτάσει έτσι. Στα 27 το 92 εκλέγεται πρόεδρος της ΟΝΕΔ, της νεολαίας δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας. Και μένει εκεί μέχρι το 1994, έχουμε φτάσει στα 29. Το 94, στα 29 του γίνεται ευρωβουλευτής. Και από εκεί και μετά τελειώσαμε. Όχι, τελειώσαμε σε ό,τι αφορά τη δουλειά ρε παιδί μου. Δηλαδή δούλεψε, αν υποθέσουμε ότι άσκησε τη δικηγορία, τι να σας πω, τέλειωσε το 92 το μεταπτυχιακό και γύρισε δηλαδή από τις σπουδές στο Κέντ της Μεγάλης Βρετανίας, βγήκε πρόεδρος της ΟΝΕΔ και μετά βγήκε ευρωβουλευτής μετά από δύο χρόνια. Και μετά ξαναβγήκε ευρωβουλευτής το 99, μετά ξαναβγήκε ευρωβουλευτής το 2014, το 2004, συγγνώμη, το 2007 γίνεται βουλευτής Β' Αθηνών, το 2009 ξαναεκλέγεται βουλευτής, εσείς τον εκλέξατε δηλαδή εκεί έξω, τι να πω κι εγώ, τον Μάιο και τον Ιούνιο ξαναεκλέγεται βουλευτής του 2012 στις διπλές εκλογές, μετά στην κυβέρνηση Σαμαρά γίνεται υπουργός ανάπτυξης, μετά γίνεται υπουργός υποδομών, μετά γίνεται υπουργός, ξανά το 2014 υπουργός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015 ξαναεκλέγεται βουλευτής, τον Ιανουάριο του 2016 ορίστηκε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μετά είναι πρώτα υπουργός περιβάλλοντος και μετά υπουργός εργασίας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που έχει φάει τη δουλειά με το κουτάλι, παιδιά, που ξέρει, ρε παιδί μου, πώς βγαίνει το μεροκάματο, που ξέρει πραγματικά τον μόχθο της εργατιάς, δεν είστε κακοί, είστε άδικοι που δεν τον πιστεύετε ότι για το δικό σας το συμφέρον πάει να καταργήσει το 8ωρο. Είστε κακοί, ενώ ο άνθρωπος έχει όλες τις περγαμηνές για να δείξει ότι προέρχεται από την καρδιά της εργατιάς, της λαϊκής, της εργατικής τάξης σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και εσείς πάτε και τον κατηγορείτε επειδή είπε μια αστοχία ότι το κάνουμε για να πάτε να μαζέψετε τις ελιές σας. Ακόμα και αυτό, ρε αχάριστη, ποιος θα τις μαζέψει τις ελιές άμα δεν σας δώσει άδεια ο εργοδότης? Άντε τώρα. The sparkle in your eyes, I do realize everyone has got his price. I know someone who fairly looks like me, caught in a world where no one's really free. I see myself doing exactly the same, but I still don't know who is to blame. Δεν έχετε παράπονο πάντως, ένας και ένας είναι. Διαλέξτε, σήμερα έπιασα δύο. Θεοχάρης και Χατζηδάκης, λίγο. Κυρίως Θεοχάρης και λίγο Χατζηδάκης. Ένας και ένας είναι οι μπαγάσιδες, δηλαδή διαλέξτε με ποιον θέλετε να τον σκέφτεστε να περάσετε την υπόλοιπη μέρα σας. Εντάξει, το κόβω, το τράβηξα πολύ, δεν νομίζω ότι θα περνάτε με αυτούς την υπόλοιπη μέρα σας. Να περάσετε την υπόλοιπη μέρα σας καλά, να προσέχετε, να έχετε τα μυαλά σας μέσα στο κεφάλι σας και καλά να είμαστε, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια, γεια χαρά. How many millions do you need to say that you succeed? To feel what they go proud until you're a sellout. How many men shall follow you?